بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا. با استعانت از خدای متعال و با توسل به ائمه اطهار علیهم السلام به بحث دیگری از مباحث اصول عملی منتقل میشیم. یک سوال مهم این است که جریان اصول عملی در چه مواردی است؟ خب میدانیم که اصول عملی در شک نسبت به تکلیف واقعی جاری میشه، اما سوال مهم در اینجا این است که آیا اگر ما نسبت به احکام ظاهری هم شک کردیم، آیا جای اجرای اصول عملی هست یا نیست؟ در نسبت به احکام واقعی اگه شک می‌کردیم جاری می‌شد، اما نسبت اگه شک کردیم جای در اصول عملیه و در احکام ظاهریه، در خود اینم جای این هست. اینجا دو قول رو مورد اشاره قرار بدیم. یک قول این است که می‌فرماید باید دو تا اصل جاری کنیم. تمرکز بحث رو میذاریم بر بحث براءت، لذا همه اصول رو مورد بحث قرار نمیدهیم، گویی این که در آخر بحث هم بحث اشاره میکنن که بحث استصحاب رو هم میتوانیم به همین نحو مورد بحث قرار بدیم، اما تمرکز رو بر بحث براءت قرار دادن. یه قول این است که ما باید دو اصل براءت در اینجا پیاده کنیم. توضیحش رو در قالب دو مقدمه عرض میکنیم. یک، مقدمه اول این که ما اینجا دو تا احتمال داریم، یه احتمال بسیط یه احتمال مرکب. احتمال بسیط همون احتمال تکلیف واقعیه. احتمال مرکب چیه؟ این که ما احتمال میدیم در چنین مواردی یه حجتی قائم شده باشه نسبت به تکلیف واقعی. پس احتمال مرکب اینه که قیام حجتی نسبت به تکلیف واقعی ما داشته باشیم. این مقدمه یک، پس احتمال بسیط و احتمال مرکب. مقدمه دوم این است که نزد مرحوم شهید صدر ما سخن از این داشتیم که گاهی اوقات مولا ممکن است نسبت به تکلیف واقعی تحوز قوی رو ابراز کنه، شدت اهتمام خودش رو ابراز کنه، ولو این که تکلیف واقعی مشکوک باشه. از باب تحفظ بر اون حکم مهم مشکوک ابراز بکنه که باید به این شما اعتنا بکنید. نتیجه این دو مقدمه این است که ما چه بسا احتمال میدیم که احتمال اون حجت دوم رو بدیم، یعنی تکلیف واقعی ممکنه ولو اینکه مشکوکه اما به خاطر شدت احتمال مولا بر دوش ما قرار گرفته و لذا نیاز به براءت دوم داریم. براءت اصل اجرای اصل براءت اول ناظر به این بود که حکم واقعی اصلی بر دوش ما نیامده، اما اجرای اصل براءت دوم میتوانه برای این باشه که ما الان یه احتمال دوم داریم، درسته مشکوکه، براءت اول ممکنه جاری بشه، ولی چه بسا نکنه مولا به اینجا به این مورد خیلی اعتنا داشته، اهتمام داشته، یه حجت ثانوی براش جعل کرده. پس نیاز به اجرای اصل براءت داریم برای نفی این احتمال دوم، احتمال مرکب. اینجا دو اعتراض به این بحث مورد اشاره قرار میگه و با همراه با پاسخ اونها. اعتراض اول این که اجرای دو براءت بر مبنای خود شما محاله. چرا؟ چون که احکام ظاهری به وجودات خود با همدیگه در تنافی هستند. اگه اینها با هم تنافی دارن اصلا نوبت به این مسائل نمیرسه. نمیتوانیم بگیم دو تا حکم ظاهری داشته باشیم. اگه حکم ظاهری اول بیاد دیگه نمیتوانه جایی برای حکم ثانوی دوم بذاره، چون با اون تنافی داره، مانع از اونه. ولیکن قد یقال به اننا فی المثال المذکور نحتاج الى براءتین اذ یوجد احتمالان صالحان للتنجیز فنحتاج الى معمن ان کل منهما احد و ما احتمال تکلیف الواقعی ولنصمهی بل احتمال بسیر ولی آخر احتمال قیام الحجله که این هم یه اسمرش میزنم. و حیثو این مقدمه دوم و حیثو ان الحجیه معناها، یعنی نزد مرحوم شهید سعد الحجیه معناها یعنی اند شهید سعد ابراز و شدت احتمال مولا به تکلیف الواقعی المشکوک کما عرفنا سابقا. نتیجه چیه؟ فا احتمال الحجه علی الواقع المشکوک، یعنی احتمال تکلیف واقعی متعلق لاحتمال مولاش المولا الشدید و عدم رضای به تفیتی و نسم هازا به احتمال المرکب و علیه فالبراء عن الاحتمال البسیط لا تکفی بل لابد من التأمین من ناحیت الاحتمال المرکب ازن به براءت ثانیه. خب وقد یوتر است که این محال است. چرا؟ به ان الاحکام ظاهریه متنافیتون به وجودات حال واقعیه، پس اینا با هم تنافی دارن. جواب چیه؟ جواب الاعتراض اینی که نه، اینجا ما میتوانیم، این اعتراض اول بود، آقا شما دو گونه میتوانید این تنافی رو لحاظ کنید، تنافی به نحو عرضی، یکی هم تنافی به نحو طولی. اینجا تنافی به نحو عرضی نیست، به نحو طولیه. نه بین دو تا حکم طولی، ان البراء هنا نسبت الى حجت المشکوک نسبت الحکم الظاهری الى الحکم الواقعی، شبیه اونه که حکم ظاهری رو با حکم واقعی بسنجیم. اینم مثل اون، لانها مترتبتون علی شک فیها، اول باید اون حجیت ما در شک بکنیم تا نوبت به این برسه. فکما لا منافات بین الحکم ظاهری و الواقعی کذالک، بین این دو تا هم منافاتی نیست. لا منافات بین حکمین ظاهری هن طولی هن من حاضر قبل، این دوتا طولی هن. خب وقع ما تقدم از سابقا من التنافی بین الاحکام ظاهریت به وجودات الواقعی هم بقیه می گفتم فی حدود الاحکامت ظاهریت الارضیه ارضیه، این مال اون بحثه تنافی ما بر اینجا مطرح نکردیم. اعتراض دوم، آقا یه براءت جاری کردید دیگه، مهم اون حکم الهی واقعی بود، براءت که نسبت به اون جاری کردید دیگه نیاز به دومی ندارید، اجرای این براءت دوم لغوه. اینم بهش پاسخ میدن، وقد یو تر از علا اجرای براءت انسانه و انها لغوون. چرا لغوه؟ از بدون اجرای براء عن نفس الحکم الواقعی المشکول لا تنفع البراءت المؤمنه، اگه اجراش نکنیم فایده نده، اگه اجراش کنیم ما اجراها لا حاجت الی البراءت الثانیه. جواب چیست؟ جواب اینه که آقا این احتمال بسیط و احتمال مرکب دو چیزن، هر کدام یه براءت جدا میخوان. اون نسبت به حکم واقعی بود، این نسبت به شدت احتمال مولاست، این یه چیز دیگه است. ول جواب ان احتمال ذات تکلیف واقعی شیء به احتمال تکلیف واقعی واصل مرتبه من الاحتمال المولوی التي تعبر عن حل حجیت المشکوک شیء آخر و تأمین عن الاول لا یلازم التأمین عن الثانی. خب هر کدام نیاز به دومی دارن. خب نهایتاً آقا نظر خود شما چی شد؟ به هر حال خود شما طبق مبنای خودتون یه نکته فرمودید، دوتا اعتراض فرمودید، بعد دوتا پاسخ فرمودید. میفرمایند که آقا دوتا براءت اینجا جاری نمیشه. طی پنج مقدمه این نظر تحقیق رو میفرمایند که اینجا پس طبق یک بیان با تمسک به خود دیدگاه مرحوم شهید ثانی میخواست بگه که اجرای دوتا براءت داریم، اما نظر نهایی این که نه نیاز به این نداره. مقدمه اول اینجا دو تا حکم چی؟ دو تا حکم عرضی هستن، یه براءت از تکلیف واقعی داریم، این یه حکم، یکی هم حجیت مشکوک. حجیت مشکوک در عرض براءت از تکلیف واقعیه. این دو تا حکم ظاهری هستن، هم حجیت مشکوک حکم ظاهری است، هم براءت از تکلیف واقعی حکم ظاهری است، اینا هم در عرض همن. مقدمه دوم این که خود شما اشاره کردید، بله دو حکم ظاهری به وجود واقعیشون با یک دیگه تنافی دارن. نکته مقدمه سوم این که براءت از تکلیف واقعی و حجیت مشکوک ثبوتاً با هم تنافی دارن. مقدمه چهارم این تنافی مستلزم نفی واقعی حجیته، نمیتوانم واقعا اینجا حجیت رو ما بپذیریم. مقدمه پنجم، این که دلیل براءت دلیل بر نفی حجیت مشکوکه. ما دنبال چی بودیم؟ نفی حجیت مشکوک. این دلیل براءت هم دلیل بر نفی حجیت مشکوکه. نتیجه چیه؟ این که نتیجه این است که به براءت دوم نیاز نداریم و نیازشون رو اجرا کنیم، هرچند اگه هم بخوایم اجراش کنیم محذوری هم ندارد. خب یک نکته هم در آخر این بحث داریم و اون این هست که این بحث در تصویر اجرای استصحاب نسبت به احکام ظاهری هم میتوانیم تصویر کنیم، هم براءت رو تصویر کردیم ولو اینکه نیاز نداریم، اما نسبت به اجرای استصحاب هم میتوانیم اجرای حکم ظاهری دیگه‌ای رو مطرح کنیم. بعد مثالی که در اینجا کوتاه اشاره می‌کنن مثل این که استصحاب حجیت خبر بکنیم در احتمال نسخش، از قد یجری و یمکن تصویر وقوع الاحکام ظاهری موردن للوصول عملی فی الاستصحاب، از قد یجری استصحاب الحکم ظاهری لتمامیت ارکان الاستصحاب فی، اما در نسبت به حکم واقعی عدم تمامیت و فی الحکم الواقعی کما اذا علم بالحجیه، اگه حجیت رو بدانیم و شک کفی نسخه ها فعن المستصحبون نفس الحجیه، ما الان حجیت یا حکم ظاهری است اون رو داریم استصحاب میکنیم للحکم الواقعی. خب با یاری خدای متعال این بحث تمهید رو که خودش در 4 عنوان بود ما مورد بحث قرار دادیم. یک خصائص اصول عملیه، دوم تفاوت اصول عملی شرعی و عقلی، سوم تفاوت اصول تنزیلی و محرزه، چهارم مورد جریان اصول و مورد بحث قرار دادیم. پس از بحث این 4 بحث که به عنوان تمهید مطرح شد، دومین بحث از 3 بحثی که ایشان مد نظرشون رو هست مورد اشاره قرار میدیم با عنوان الوظیفه العمل عند الشک. این هم فروعاتی که داره که بعد از اون به استصحاب میرسیم. پس بحث ما اینجا این است، الوظیفه العملیه فی حالت شک، اگه ما شک بکنیم چه وظیفه عملی بر دوش داریم. اینجا ما با 4 بحث مواجه هستیم، یکی در حالت شک بدوی، یکی در حالت علم اجمالی، یکی در شک فی الوجوب و الحرمه معن، یکی عند شک فی الاقل و الاکثر. پس شک بدوی، علم اجمالی، در وجوب و حرمت ما اگه شک کرده باشیم، یکم در اقل و اکثر. بحث اول ما در شک بدوی است. خب خود شک بدوی رو هم در قالب 2 بحث مطرح می فرمایند، یکی الوظیفت الاولیه، یکی الوظیفت الثانویه. وظیفه اولیه مربوط به بحث اجرای اصل عملی عقلی است، وظیفه ثانوی بحث دیگری است. خب ما در اینجا باید اشاره بکنیم که در اصل عملی عقلی 2 مسلک رو باید از یکدیگه تمییز بدهیم. یک مسلک مشهور است که قائل به قبح عقاب بلا بیان هستند. مسلک دوم مسلک شهید سطر هست که به عنوان مسلک حق و طاعه پس از این مسلک اول به طور اختصار مورد اشاره قرار میدیم. اما مسلک اول چند وجه در توجیه این مسلک قبح عقاب بلا بیان مورد اشاره قرار میگیره و مورد نقد شهید سطر واقع میشه. وجه اول رو از لسان مرحوم ناینی قدس سره مورد اشاره قرار میدن. ایشان میفرمایند که اگر ما بخوایم در اصل عملی عقلی رو بنابر مسلک قبح عقاب بلا بیان بکنیم، توضیح بدیم، باید بگیم که در عدم وصول تکلیف عقاب قبیح. ما نمیتوانیم بپذیریم که تکلیف به ما نرسیده باشه و اینجا عقاب رو مکلف رو معاقب و مستحق عقاب بدهیم. نه، اینجا ما قبول نمی کنیم. ما ذکر محق و نائی رحمه الله من انه لا مقتضی للتحرک مع عدم وصول تکلیف، اگه تکلیف نرسیده باشه من چطوری حرکت کنم؟ در نتیجه عقاب اینجا قبیحه، فالعقاب حینئذن عقاب علی ترک ما لا مقتضی لایجاده و هو قبیح. خب بنابراین در عدم وصول اینجا چرا قبح عقاب بلا بیان؟ چون که در عدم وصول مقتضی تحرک نیست، لذا عقاب قبیحه اگر بیانی نباشه. مرحوم شهید صدر می‌فرمایه این بحث مصادره است و بل و مقتضی همون بحثی که در دایره حق طاعت ما اشاره کردیم، گفتیم که اول باید اینجا میگیم، گفتیم اول باید دایره حق طاعت معلوم بشه که زیق است یا وسیع. اگر زیق بود این مسلک رو میتوانیم بپذیریم، پس خود این به تنهایی کافی نیست. وقد عرفت فی حلقه سابقه ان الكلام هذا الكلام مصادره لان عدم المقتضی فرع زیق دایره حق طاعت. باید اول اون رو ثابت کنیم، بعد بریم بحث دیگه. وجه دوم بحث عرف عقلاست که به عرف عقلا استشهاد شده که بین عامر و مأمور و شارع. اینجا شارع سید عقلاست، بنابراین با اولویت قطعی از عرف اونها خارج نمیشه. این بیان رو مرحوم وحید بهبانی، شیخ انصاری، شریف العلماء، استاد مرحوم شیخ انصاری، محقق اصفهانی به این اشاره کردن. مرحوم محقق اصفهانی هم بیشتر پرداخته. مرحوم شهید صدر میفرمایند که خب اینجا میتوانیم فرق قائل بشیم. کی گفته که حتما شارع هم مثل عرف عقلا؟ برفرض که بپذیریم چون عرف عقلایی داریم، خب اینجا میتوانیم بین رویه شارع و رویه عرف و مولویت هر یک فرق قائل بشیم. اینجا مردم معلوم نیست عرف عقلا مولویتی داشته باشن، و اما اون مولای حقیقی اینا مولویت هم اگه داشته باشن مولویتشون مجعوله. وجه سوم که مورد اشاره قرار میگیره از طرف مرحوم محقق اصفهانی این است که ما تکلیف مخالفت با حجت ظلم مولاست. اما اینجا مگه حجت بودن ثابت شده؟ نه، ما اینجا محورمون فهم عقل عملیه. اینجا آیا عقل عملی چون این تشخیصی داره یا نه؟ نه، مخالفت با حجت ظلم، با حجیت و با حجتی که ظلم مولاست اندل عقل. اما عقل چون این حکمی رو بیش از این قبول نداره. ما ذکره المحقق الاصفهانی رحمه الله من ان کل احکام العقل العملی مرد دو الى حکم رئیسی الاول به قبح ظلم حسن العقل، اما اینجا مصداق نداره. و نحن نلاحظ ان مخالفت مقامت علیه الحجه خروج عن رسم العبودیه و هو ظلم من العبد مولا فاستحق منه الذم والعقاب. و ان مخالفت ما لم تقل علیه الحجه ليست من افراد الظلم. اینجا مصداق هنوز ثابت نشده، چگونه میتوانید شما بگید که ظلمه؟ باید اول ثابت بشه. مرحوم شهید صد در نقد این بحث میفرمایند که آقا این مفهوم ظلم رو اگه ما تحلیل کنیم میبینیم که ظلم کجاست؟ جاییست که یه حقی باشه، مثل وجوب شکر منعم ما زیر پا بذاریم، یه حقی مثل حق و طاعه رو بذاریم زیر پا. پس قبلا یه حقی اینجا فرض شده. اگه حق فرض شده و او رو بگیم نادیده گرفتیم، ظلم تحقق پیدا میکنه. پس اگه یه حق اینجا فرض شده، اون حق رو باید بریم دایرهش رو ببینیم چقدره، مثل حق و طاعت. پس این نقد هم اینجا وجود داره و تحقیق این که انهو لا محصل لهو لاننا اذا حلل نام نفس مفهوم ظلم وجدنا انه عبارت عن الاعتداء و سلب الغير حقه و هذا یعنی افتراض و ثبوت حق فالمرتبه السابقه. پس باید بریم اون رو بررسی کنیم که تالی قبیحا مترتب دائما علی حق مدرک فی المرتبه صوابه و هو فی المقام حق طاعه فلا بد ان يتجه البحث الا ان حق المولا چقدره. اینم نزدیک به یک صفحه مورد بحث قرار دادن. وجه چهارم که باز مرحوم اصفهانی اشاره کردند، اون هم متوجه این نکته است که تکلیف حقیقی به واصل اختیار داره، اختصاص داره. چه چیزی تکلیف است واقعا؟ تکلیف واقعی به چیه؟ به واصل. چرا؟ چون که ما قراره انبعاث رو در او سراغ بگیریم. اگر به کسی تکلیفی نرسه، انبعاث از او ممکن نیست. اگر انبعاث هم رخ نده، دیگه تنجز و عقاب بی‌معنا خواهد بود. مرحوم شهید صدر می‌فرمان آقا این کافی نیست، چون که وصول احتمالی هم میتونه حق و طاعه رو برای این فرد مکلف برجسته بکنه. وصول احتمالی بنابراین کافیه برای تنجز و استحقاق عقاب. ثانیا نقد دوم شهید صدر این اشکال رو مطرح میکنن که اگه جعل مراده این که دیگه متوقف بر وصول نیست، جعل هستش، چه ربطی به وصول داره؟ و اگر مبادی جعل مورد نظره، بدون وصول همین مبادی جعل وجود دارند. این هم نقد دیگری از مرحوم شهید بر مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه. عراب ما ذکر المحقق الاصفهانی ایضا تعمیقا لقاعدت قبح العقاب بلا بیان علا اساس مبنا له فی حقیقت تکلیف. حقیقت تکلیف چیست؟ فرمودن اونجا اشاره فرمودن که تکلیف دو قسم است، تکلیف حقیقی داریم، تکلیف انشایی داریم. این دوتا فرق دارن. تکلیف انشایی چیه؟ همین که یک انشایی تحقق پیدا کنه تکلیف رخ میده. فل انشای ما یوجد بالجعل بالانشا و هازا لا یتوقف علی الوصول. اصلا وصول هم نباشد انشا حاصله. اما تکلیف حقیقی چیست؟ و تکلیف الحقیقی ما کنه انشا اهو بداء البعث و تحریک. در تکلیف انشایی لزومی برای بعث و تحریک نیست. ما نمیخوایم اون منبعث بشه، صرفا داریم جعل حکم میکنیم. میخوایم بگیم حکم الله این است، شاره میخواد بگوی حکم این است در عالم سود. اما اگر قرار است تکلیف واقعی باشد، او مقتضی این است که بداء تحریک ول بحث بشه. اگه به توی انگیزهی درش نباشه، این دیگه واقعا تکلیف نیست. اسم اون رو نمیتوان تکلیف گذاشت، مگر اسمشو بذاریم تکلیف انشایی. صرف انشا است، اما تکلیف واقعی نیست که کلفتی بر دوش مکلف به خود بگذارد. اگه کلفت میگذارد و میخواهد به مکلف برساند، عمل کرد و او بر این اساس باشد، به دائل بحث و تحریک باشد، این مقتضی متقومه به وصول است. اگر واصل نشود اصلا تکلیف نیست. و هذا متقومون بالوصول از لا یقلن یکون تکلیف به مجرد انشایی باعثن و محرکن. صرف انشا فایده ندارد، محرک کیفیتی ندارد. و انما یکون کذالک باعث و محرک خواهد بود به وصوله. فکما ان بعث از عاجز غیر معقول، به عاجز بگوید تو حرکت کن، غیر معقول است. کذالک بعث الجاهل و کما یختص التکلیف الحقیقی بالقادر کذالک یختص بمن وصل الیه لیمکنه الانبعاث عن فلا. نتیجه چیست؟ این که اگر وصولی نباشد تکلیف حقیقی نیست، و بدون وصول تکلیف اینجا استحقاب عقاب معنا ندارد. فلا معنا للعقاب و تنجز مع عدم الوصول لانه یسابق عدم التکلیف الحقیقی فیقبح العقاب بلا بیان لا لان التکلیف الحقیقی لا بیان علی. به خاطر اینکه بیان ندارد این نکته نمیگیم، بل لانه لا سوت لو مع عدم الوصول. اصلا اگر واصل نشود اصلا خود تکلیف نیست. خب این نقد، این دیدگاه مرحوم اصفهانی. عرض کردیم که دو نقد بر این شهید صدر اشاره فرمودند، یکی این که کافی است وصول احتمالی، اول ان حق تا این کان شامل التکالیف الواسطه بالوصول الاحتمالی فباعثیت التکلیف، و و محرکیت مولوی معشک معقولتون ایزن که ادامهش رو نمیخوانیم. اگر شامل تکالیف واصله است این، و اگر شامل نیست اصلا حق مولویت در اینجا وجود نداره. انه لیس من حق المولا ان یعاقب الا مخالفته، اگر واصل اگر شامل تکالیف مشکوکه نباشد. بنابراین پس باز بار دیگر باید برگردیم ببینیم دایره حق مولویت چقدر است. اگر وسیع است اینجا وصول احتمالی کافی است، اگر ضیق است نخیر شاید اینجا کافی نیست. نقد دوم چیست؟ اینکه اگر جعل مراد است متوقف بر وصول نیست، اگر مبادی جعل مراد است بدون وصول هم این مبادی وجود دارند. ان تکلیف الحقیقی الذی ادعی یکون متقوما بالوصول، شما فرمودید که تکلیف حقیقی متقوم به وصول. خب وصول چیست؟ ان اراد بهی الجعل الشرعی للوجوب شریک، عنصر سوم بود بعد از ملاک و اراده، الناش من ارادت ملزمه. خب اگر جعل مراد است که ناشی از اراده ملزمه است، فمن الواضح ان هذا محفوظ مع شک ایزن، متوقف بر وصول نیست. شک هم داشته باشیم حتی لو قلنا بانه غیر منجز و ان المکلف شاق غیر ملزم به امتثال عقلا، لان شیئا من الجهل والاراده والمثل لا يتوقف على الوصول، نه جهل نه اراده نه مصلحت متوقف بر وصول نیستند. اینجا اگر اراده ملزمه وجود دارد پس این نکته این جهل با شک نیز باقی است، متوقف بر وصول نیست. و حتی اگر بگوییم که منجزم نیست یا معذرم نیست، ولی و ان المکلف شاق غیر ملزم به امتثال عقلا، اگر هم میگویید که مبادی جعل مراد است، این مبادی بدون وصول هم میتوانند باشند. و این اراده بهی به این تکلیف واقعی ما کان مقرونا به دائل بحث و تعریف فلنفترض ان هذا غیر معقول بدون وصول الا ان ذلک لا ينهي البحث، بدون وصول هم معقول میتواند باشد. ان هذا غیر معقول بدون وصول الا ان ذلک لا ينهي البحث، بحث به جایی نمیرسد. لان شک فی وجود جلب مبادهی موجودن علی ای حال. خب بنابراین صرف نامگذاری است و فایده نداره، چه اینجا ما اسمش رو بذاریم تکلیف حقیقی چه نگذاریم، فایده ای نداره. بعد بحث رو ریشه ای حل بکنیم ببینیم آیا اون دایره حق و طاعت چقدر است. نهایتاً در آخر بحث مرحوم شهید سعد دیدگاه خود رو مورد اشاره قرار میدن که مسلک حق و طاعت بنابر مسلک حق و طاعت مولویت ذاتی خدا هم شامل تکالیف قطعی است و هم شامل تکالیف احتمالی است. ثانیاً حق و طاعت، حق و طاعت از خدا از احکام عقل عملی است. و نکته سوم این که وجوب حق و طاعت از احکام غیر مبرهن است، ولی غیر مبرهنی که ما در ذات خود در درون خودمون رو میابیم و قاعده عملی اولی هم در اینجا اصالت الاشتغال است، مگر در جایی که یک ترخیص جدی ثابت شود. بنابراین وجوب حق و دایرش تکالیف احتمالی رو هم میگیره و قاعده اصل اولی که ما به دنبالش بودیم اصالت الاشتغال، نه قبح قابل بیان، اصالت الاشتغال مبتنی بر این نکته. و هازام مدرکات العقل العملی و هی غیر مبرهتن، و کما ان اصل الحق تعالی المنعم بل خالق مدرکن اول للعقل العملی غیر مبرهنن کذالک حدود و ساعتن و زیقن. و علیه فالقاعدت العملی الاولیه هی اصالت الاشتغال، مگر اینکه ترخیص ثابت بشه که ما اسمش میذاریم براعت شرعی، اجازه میده که اگر براءت شرعی داشتیم این اشتغال بره کنار، پس تکلیف اولی اصالت اشتغال، مگر اینکه ترخیص باشه. خود این وجود ترخیص رو هم خود این قاعده اولیه اجازه داده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.